นรกมีจริงพ่อเล่าต่อว่าหลังจากที่พระหลวงตาช่วยทุกคนได้หมดแล้วท่านให้ทุกคนเดินตามท่านไปเดินไปได้สักพักแผ่นดินมันแยกออกอย่างกับในนิยายพ่อนึกไม่ออกว่ามันแยกได้ยังไงหลวงตาหันมาบอกให้เราทั้งหมดเดินตามท่านขึ้นไปแล้วก็ไปพบวัดป่าบ้านตาดนี่แหละที่นุ่นไปทำบุญกันเนี้ยจึงรู้ว่าข้างล่างคือนรกนี่เองใต้วัดมันเป็นนรกเป็นสถานที่ที่เขากำลังจะตัดสินโทษพ่อด้วยผมขนลุกไปหมดเลยครับคุณลุงโอ้ยน่ากลัวจังเลยพ่อก็ตอบผมกลับมาว่าน่ากลัวจริงๆทำกรรมอะไรไว้นรกมีจริงนะผมถามพ่อไปว่าบุญที่แม่ทำเนี่ยเอามาแบ่งกันได้ด้วยเหรอเพราะนุ่นยังหวงบุญของแม่ขึ้นมาอีกพ่อเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เสมอไปถ้าเราไม่ทำเองก็ไม่ได้พ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อมีส่วนได้บุญด้วยเพราะพ่อให้เงินแม่ไปทำบุญมันอาจไม่มากพอแต่พระหลวงตาก็ต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรว่าเขาเป็นผัวเมียกันเอามาทดแทนกันได้แล้วบุญของแม่เนี่ยเยอะเป็นขบวนรถไฟเลยเขาเลยยอมพระหลวงตานุ่นเลยบอกว่าอย่างนั้นลูกศิษย์หลวงตาก็มีบุญเยอะเป็นขบวนรถไฟกันหมดเลยสิพ่อพ่อยืนยันเสียงเข้มขึ้นมาทันทีใช่เต็มเลยนุ่นเพียบเลยพ่อต้องไปแล้วนะเขาเรียกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังใหม่นะแล้วพ่อจะไปยังไงครับนุ่นถามพ่อทันทีที่พ่อพูดจบพ่อบอกว่ารถเขามารับแล้วพ่อบอกให้นุ่นฟังทีหลังด้วยว่าขับนาทีเดียวถึงวัดป่าบ้านตาดเลยไม่ต้องใช้เวลามากขับกัน 5-6 ชั่วโมงวัดป่าบ้านตาดมีผีเยอะไปหมดใครไม่มีที่ไปหลวงตาก็ให้อยู่วัดหมดท่านอนุญาตแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะแล้วทุกคนก็มีสีด้วยนะครับคุณลุงสีเทาสีดำสีเหลืองพ่อนุ่นสีเหลืองรูปหลวงตาปกป้องพ่อผีที่อยู่วัดนั้นก็มีทั้งผีดีและผีเกเรด้วยตอนที่พ่อเสียไปใหม่ๆพ่อถูกผีเกเรรังแกด้วยโชคดีที่นุ่นเอารูปของหลวงตาใส่ในอกเสื้อนอกของพ่อไปด้วยช่วยปกป้องพ่อเอาไว้ได้ผีที่เกเรพ่อเข้ามาใกล้พ่อก็จะถูกดีดไปจากพ่อหมดเลยทำร้ายพ่อไม่ได้พ่อเล่าให้พวกเราฟังพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องฟังด้วยความสำนึกในพระคุณของพระหลวงตาหลังจากนั้นนุ่นตัดสินใจบวชชีพราหมณ์อุทิศให้พ่อที่วัดอโศการามและถือโอกาสทำงานถวายหลวงตาที่วัดนั้นด้วยจึงได้บุญสองต่อผมบวชถือศีล8อยู่3วันเมื่อกลับมาบ้านพ่อก็มาบอกกับนุ่นโดยผ่านน้าหน่อยเช่นเดิมว่าพ่อได้บุญเต็มที่เลยแต่เทวดาน้าหน่อยถูกดุด้วยละนุ่นพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านพ่อลีที่มรณภาพไปแล้วมาดุเทวดาน้าหน่อยว่าเป็นเทวดาประสาอะไรให้ดูแลร่างมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยให้วิญญาณมาเข้าร่างอย่างนี้เทวดาน้าหน่อยอธิบายให้ท่านพ่อลีฟังว่าสงสารเห็นเขาเป็นพ่อลูกกันและอยากให้ลูกเขาทำบุญให้พ่ออยากให้เข้าวัดท่านคิดว่าท่านน่าจะช่วยได้ท่านจึงได้ช่วยไปท่านพ่อลียังดุสำทับอีกว่าอย่าให้บ่อยนะทำอย่างเนี้ยไม่ดีต่อเขาถ้าเป็นวิญญาณอื่นมาแทรกจะแย่นะผมแปลกใจระคนกับความดีใจที่ท่านพ่อลีเมตตาต่อพ่อผมยังอนุญาตให้พ่อผมมาพูดคุยกับผมได้ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็มาหาผมบ้างแต่ไม่ทุกวันนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งมาขอบใจผมที่ผมใส่บาตรไปให้ข้าวคนบ่ายพระหลวงตาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะลูกกินคำเดียวอิ่มทั้งวันเลยพ่อเคยบอกผมมีความเชื่อเรื่องพ่อมากขึ้นทุกวันว่าพ่อมาจริงๆน้าหน่อยกับแม่ไม่ได้หลอกผมอย่างที่ผมคิดแต่แรกมันเป็นเรื่องที่ผมกับพ่อรู้เรื่องกันเพียงสองคนไม่ว่าผมจะคิดเรื่องอะไรพ่อก็รู้ได้อย่างถูกต้องทุกเรื่อง ผมคุยกับพ่อจนเกิดความเคยชินแม่จึงไม่ได้ใส่ใจมากเหมือนแต่ก่อนพ่อมาหานุ่นและกลับตามเวลาทุกครั้งพ่อจะเล่าเรื่องต่างๆให้นุ่นฟังตลอดรวมไปถึงเรื่องที่พ่อโดนไก่จิกไปทั้งตัวเพราะพ่อชอบฆ่าไก่ในสมัยก่อนแต่ก็ได้พระหลวงตาช่วยไว้พ่อยังขอร้องให้นุ่นสวดมนต์ยาวๆและนั่งสมาธิให้พ่อด้วยพ่อมีความสุขมากเวลาที่ผมสวดมนต์และนั่งสมาธิพ่อว่าพ่อตัวเบาสบายเมื่อได้ยินผมสวดมนต์ผมพยายามหาหนังสือสวดมนต์มาสวดเพื่อเป็นกุศลให้พ่อถึงขนาดไปสัญญาต่อหน้าพระว่าหากผมไม่สบายลุกไม่ไหวจะต้องนอนสวดมนต์ให้พ่อผมก็จะทำรวมทั้งการทำสมาธิด้วยที่ไหนสะดวกอย่างไรผมก็จะทำเพื่ออุทิศบุญให้พ่อนิสงของการถวายผ้าบังสุกุลพ่อบอกนุ่นว่าที่วัดป่าบ้านตาดของหลวงตานั้นมีพวกวิญญาณมาคอยรับบุญกันจนเต็มรอบศาลาเลยแต่เข้าบริเวณศาลาไม่ได้เพราะหลวงตาอยู่ผ้าขาวที่นุ่นทำบุญให้พ่อเอามากันแดดได้คนไหนไม่มีใครทำบุญมาให้ก็ยืนตากแดดพอได้ร่มที่แม่และนุ่นทำมาให้กันแดดกันร้อนได้แม้กระทั่งหน้าหนาวผ้าที่ให้มาก็ห่มอุ่นสบายบางคนก็นั่งทำสมาธิรับพรจากหลวงตาใครนั่งไม่ดีก็นั่งอยู่หลังๆถ้าใครนั่งดีก็ได้อยู่หน้าๆใกล้หลวงตาพ่อได้มานั่งสมาธิกับเขาด้วยตามที่ผมได้นั่งให้พ่อผมจะนั่งสมาธิอุทิศให้พ่อทุกวันเพราะผมรักพ่อเวลาผมภาวนาบางครั้งยังภาวนาว่าผมรักพ่อจนพ่อต้องมาเตือนผมว่าให้ภาวนาพุทโธไม่ใช่ภาวนาว่าผมรักพ่อพ่อยังไปๆมาๆผ่านนั้นหน่อยตลอดมาบอกนุ่นอยู่เสมอว่าพ่อได้บุญจากการที่หนูนั่งสมาธิให้พ่อพ่อมีพลังจิตดีแล้วแต่พ่อใช้ไม่เป็นแล้วก็หายตัวไม่เป็นนุ่นยังหัวเราะไปกับพ่อเลยเป็นไปได้ยังไงพ่อหายตัวไม่เป็นต่อมาวันหลังพ่อมาอธิบายให้ผมฟังว่าพ่อไปกราบเรียนหลวงตาเรื่องการหายตัวท่านเมตตาสอนว่าให้กำหนดจิตว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกำหนดจิตไปว่าจะไปไหนแล้วก็หลับตาพิจารณาพอลืมตามาอีกทีก็จะถึงที่หมายพอไปไหนมาไหนก็กำหนดจิตเอาหายตัวได้ทั้งไปและกลับสะดวกดีพ่อบอกว่าเวลาที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบรรดาดวงวิญญาณที่วัดเขาจะซุบซิบกันหลังจากนั้นอีก 2-3 วันหลวงตาบอกว่าใครที่ลงให้กับเราให้ขึ้นมาหลวงตาคงจะทำอะไรสักอย่างพ่อบอกผมแค่นั้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่รับฟังจากพ่อเท่านั้นบางครั้งเรื่องที่พ่อเล่าให้ผมฟังผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งจะมาพบหลวงตาและเคารพนับถือท่านก็หลังจากที่พ่อเสียไปแล้วเช่นพ่อบอกว่าผีที่บ้านตาดนะลูกเขารวยกันทุกคนก็ทองที่ญาติโยมเขาเอาไปถวายหลวงตาซึ่งก็เป็นผลบุญแก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องในปรโลกของเขาทุกคนแต่พ่อไม่มีเหมือนเขาทันทีที่พ่อเล่าทำให้ผมนึกขึ้นได้ถวายสร้อยคอทองคำของพ่อพ่อมีสร้อยคอทองคำอยู่เส้นหนึ่งที่พ่อรักมากหลังจากที่พ่อเสียไปแล้วผมก็เก็บสร้อยเส้นนั้นไว้เพื่อระลึกถึงพ่อเพราะเป็นสิ่งเดียวที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมจึงรักของผมตอนที่หลวงตาระดมรับบริจาคทองเพื่อช่วยเหลือประเทศแม่จะเอาสร้อยของพ่อไปทำบุญกับหลวงตาแต่ผมไม่ให้แม่พยายามอ้อนวอนอยู่เสมอมา ที่จะเอาไปถวายหลวงตาเพื่อพ่อจะได้บุญผมไม่ยอมยังต่อว่าแม่ไปว่าอะไรอะไรก็ถวายหลวงตาอีกละอะไรก็ถวายหลวงตาหมดด้วยความโง่ของผมยังบอกแม่ว่าหลวงตาเอาไปก็เอาไปใส่นะสิพ่อจะได้ที่ไหนผมคิดของผมอย่างเนี้ยตลอดมาจนกระทั่งพ่อมาเล่าเรื่องทองของวัดป่าบ้านตาดผมจึงถามแม่ว่าหากเอาทองไปถวายหลวงตาเพื่อช่วยชาติแล้วพ่อจะได้บุญจริงๆหรอแม่ยืนยันกับผมว่าต้องได้สิทำบุญกับพระอรหันต์แล้วพ่อจะได้รับผมจึงบอกแม่ให้เอาแหวนทองของผมที่ใส่อยู่ให้หลวงตาไปก่อนแล้วอธิษฐานว่าหากพ่อได้รับผลบุญของผมแล้วให้พ่อมาบอกผมด้วยคุณลุงครับผมไม่อยากจะลองดีกับหลวงตาหรอกครับเพียงแต่ยังไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเห็นว่าผลบุญเป็นอย่างไรแต่ผมได้เห็นจริงๆขณะที่ให้แหวนของผมกับแม่ไปผมไม่เคยบอกนั้นหน่อยรู้กันเฉพาะผมกับแม่เท่านั้นอยากจะรู้ว่าพ่อจะได้รับจริงหรือไม่ต่อมาอีก 2-3 วันพ่อมาหานุ่นผ่านหน้าหน่อยเช่นเคยในตอนเช้าพ่อบอกว่าแหวนทองที่นุ่นถวายหลวงตาไปน่ะพ่อได้รับแล้วหลวงตาเอามาโยนใส่มือพ่อบอกพ่อว่าลูกก็ทำมาให้พ่อใส่นิ้วเดียวกับที่นุ่นใส่ผมเชื่อว่าพ่อได้รับแหวนที่ผมถวายหลวงตาไปจริงๆผมไม่เคยบอกนั้นหน่อยปิดเงียบรู้กันระหว่างแม่กับผมและผมเชื่อว่าแม่ก็ไม่ได้บอกนั้นหน่อยพ่อรู้ได้อย่างไรว่าผมใส่นิ้วไหนอยู่พ่อบอกว่าใส่นิ้วเดียวกับที่ผมใส่นิ้วนางเป็นไปได้ยังไงลุงอย่าคิดว่าผมเพ้อเจ้อนะครับผมได้พูดกับพ่อผมจริงๆผมรู้ว่าผมว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ลุงฟังเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อผมเองก็เคยไม่เชื่อแต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้และเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมได้สัมผัสเองผมอยากเล่าให้ลุงฟังมันอัดอั้นอยู่ในใจผมมาตลอดผมสบายใจขึ้นขอให้ผมเล่าให้ลุงฟังเท่านั้นครับต่อมาผมตัดสินใจถวายสร้อยคอที่พ่อรักให้หลวงตาเพื่อเป็นทุนสำรองของชาติตามที่หลวงตาพาให้ทำบุญผมคิดว่าเป็นบุญใหญ่และอยากให้พ่อได้รับบุญจากสมบัติของพ่อเองเมื่อถวายให้หลวงตาไปแล้วพ่อผมมาบอกว่าพ่อได้รับสร้อยคอของพ่อแล้วขอบใจพ่อใช้สร้อยคอเส้นนั้นมานานแล้วตอนเนี้ยพ่อได้ใส่ของพ่ออีกพ่อขอบใจหนูมากพ่อยังยืนยันว่าทำบุญกับหลวงตาและผลบุญจะส่งถึงญาติโยมทั้งหลายจริงๆอย่างที่พ่อได้รับพ่อยังเล่าให้ผมฟังต่อไปอีกว่าผีที่บ้านตาดเขาดีนะเวลาที่พวกเขาเข้าไปทำบุญเขาจะไปนั่งที่ใต้ร่มไม้วันนั้นป้าที่ไปด้วยกันกับเราเข้าไปนั่งในร่มใต้ต้นไม้ด้วยพ่อเห็นเขาจะไปนั่งพ่อพยายามห้ามเขาไม่ให้เข้าไปนั่งเพราะพวกผีเขานั่งกันเต็มพ่อเรียกแต่เขาไม่ได้ยินเพราะอยู่กันคนละภพเขาก็ไปนั่งทับอวิญญาณที่นั่งกันอยู่ผีพวกนั้นกระโดดโลดเต้นกันใหญ่บอกว่าเขาดีใจที่มีคนมีบุญไปนั่งทับเขาเขาจะได้มีบุญด้วยเป็นไปได้ยังไงครับลุงสิ่งเหล่านี้ผมมองไม่เห็นและไม่เคยรู้เรื่องพ่อเล่าให้ฟังผมก็ฟังเอาไว้แล้วมาเล่าให้ลุงฟังนี่แหละครับวันหนึ่งหลวงตาสั่งลูกศิษย์ว่าถ้าใครลงให้เราให้ขึ้นมาวัดป่าบ้านตาดแม่กับน้าหน่อยจึงรีบเดินทางไปพ่อบอกกับผมว่าจะตามไปดูแลแม่กับน้าหน่อยระหว่างทางแม่ไปแวะเยี่ยมเพื่อนที่วัดแห่งหนึ่งในโคราชพอขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อมีผีตามขึ้นรถมาเป็นขบวนเลยเบียดเสียดกันแล้วแกล้งจะให้รถคว่ำพ่อพยายามบอกแม่แต่แม่ไม่ได้ยินพ่อจึงรีบไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาบอกว่าเรารู้แล้วเราจัดการเองพอแม่ไปถึงวัดป่าบ้านตาดเลยโดนหลวงตาดุเอาว่าถ้ามาหาเราให้ตรงดิ่งมาเลยห้ามไปแวะที่ไหนพ่อบอกว่าคนที่ทำบุญมากๆจะมีแสงสว่างรอบตัวทุกคนเป็นแสงของบุญที่ทำมาและที่สวนแสงธรรมหน้ากุฏิหลวงตามีควายแดงคอยคุ้มกันหลวงตาอยู่ตลอดเวลาด้วยท่านต้องอนุญาตก่อนจึงเข้าได้แปลกไหมครับ ผมพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยบารมีของพระหลวงตาผมเชื่อครับ